meeles mul veel, kuidas me vahel kokku tulime, siis kui mure vaevas kõiki korraga. Isa võttis viiuli, ema mängis klaveri ja me laulu lõime terve perega. Isa oli bass, vend oli tenor, väike vend ja mina lõime kaasa lennud. Laulust abi leidis alati. Nüüdki veel mõja nukker meel, vanal bändsol paar tuuri lööd. Ja mul jälle meenud, kuis me lausime. Olgu nii, et taas meil rõõmu, laulud toovad veel ja veel. Isa oli bass, vend oli tenor, väike vend ja mina lõime kaasa lennud. Laul meid aitas alati. Vahel õhtul enne ööd, pärast ühtud päevad ööd, siis kui tuju kippus kõigil langema. Isa võttis viiuli, äkki kõik kui ärkasid ja me laulu lõime terve perega. Isa oli bass, vend oli tenor, väike vend ja mina lõime kaasa lennud. Laulust abi leidis alati. Nüüdki veel, kui on nukker meel, vanal bändsol paar tuuri lööd. Ja mul jälle meenub, kuis me laulsime. Olgu nii, et taas meil rõõmu, laulud toovad veel ja veel. Isa oli bass, vend oli tenor, väike vend ja mina lõime kaasa lennud. Laul meid aitas alati. Isa oli bass, vend oli tenor, väike vend ja mina lõime kaasa lennud. Laulust abi leidis alati. Nüüdki veel, kui on nukker meel, vanal bändsol paar tuuri löön. Ja mul jälle meelub, kuis me laulsime. Olgu nii, et taas meil rõõmu, laulud toovad veel ja veel. Isa oli bass, vend oli tenor, väike vend ja mina lõime kaasa lennud. Laul meid aitas alati. Laul meid aitas alati. Laul meid aitas alati.